wzmocnione aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3. Odporność i oszczędność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 14 lutego, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Warszawski szczyt to punkt wyjścia do kolejnych rozmów, tak mówią szefowie dyplomacji Polski i Stanów Zjednoczonych. Polska ambasada w Ameryce reaguje na słowa dziennikarki o getcie w Warszawie. Torunianki mówią nie przemocy wobec kobiet. Po raz czwarty przyłączyły się do akcji One Billion Rising, czyli Nazywam się Miliard. Były prezes PKN Orlen S.A. Jacek K. może wyjść z aresztu, jeżeli wpłaci 1 000 000 zł kaucji. Jest on podejrzany o wyrządzenie spółce znacznej szkody. Wraz z nim zatrzymano 2 byłych dyrektorów Orlenu. Zdaniem prokuratury straty spowodowane ich działalnością to 3 400 000 zł. Bliskowschodni szczyt w Warszawie przeszedł do historii. Przywódcy 62 państw w ciągu 2 dni ustalili m.in. powołanie 7 grup roboczych, które mają wypracować konkretne propozycje dla Bliskiego Wschodu. Minister spraw zagranicznych Polski, a także amerykański sekretarz stanu oświadczyli, że warszawski szczyt ma być punktem wyjścia do kolejnych rozmów. W deklaracji końcowej konferencji nie pada nazwa żadnego kraju. Iran wymieniany był za to wielokrotnie w czasie wystąpień amerykańskich polityków. Ich zdaniem jest on głównym winowajcą destabilizacji w regionie. Jak tłumaczy znawca Bliskiego Wschodu, dr Robert Czulda z Uniwersytetu Łódzkiego, gra toczy się o zbudowanie koalicji, która będzie powstrzymywała zapędy Teheranu w regionie. Celem amerykańskim zasadniczym jest kwestia Iranu, ale także pokazania, że Amerykanie ciągle na Bliskim Wschodzie są stroną decydującą, najważniejszą i że Amerykanie są w stanie pociągnąć inne państwa do koalicji pod wodzą amerykańską. Z kolei dla Izraela jest to widać bardzo wyraźnie kwestia Iranu, również skonstruowania pewnej grupy państw, które będą z Iranem walczyć. Czy to będzie wojna, tak jak powiedział Netanyahu wczoraj, czy to będzie po prostu koalicja, która będzie pewną presję na Iran tworzyć, to tego jeszcze do końca nie wiemy, ale ten wymiar antyirański jest bardzo silny ze strony Izraela. Jak dodaje irańska dziennikarka pracująca w Deutsche Welle, Shabnam Fonhai, sytuacja na Bliskim Wschodzie w kontekście Iranu jest obecnie bardzo groźna. Moim zdaniem Stany Zjednoczone będą dążyć do obalenia reżimu w Iranie, być może siłą, ale jeśli spojrzysz na Bliski Wschód, zobaczysz wiele zdestabilizowanych państw. Irańczycy, nawet ci, którzy nie popierają władz kraju, nie chcą czegoś takiego. Taki rozwój wypadków przyniósłby jeszcze więcej przemocy. Moim zdaniem świat powinien rozmawiać z Iranem. Nie jest tak, że władze w Teheranie są bez grzechu, ale takich państw na Bliskim Wschodzie jest dużo więcej. Wiceprezydent Mike Pence mówił nawet, że Iran chce dokonać drugiego Holokaustu. Polska ambasada w Waszyngtonie wezwała dziennikarkę relacjonującą szczyt bliskowschodni w Warszawie do sprostowania słów o powstaniu w getcie w 1943 roku. Stwierdzenie korespondentki telewizji MSNBC, że w 1943 roku podczas powstania w warszawskim getcie Żydzi przez miesiąc walczyli przeciw polskiemu reżimowi, ambasada określiła jako historycznie nieprecyzyjne i poważne wypaczenie. Sama Mitchell wyjaśniła widzom MSNBC, że podczas II wojny światowej Polska była okupowana przez nazistów. Nie odniosła się jednak bezpośrednio do wczorajszej wypowiedzi o polskim reżimie, z którym rzekomo walczyli Żydzi. W kolejnej relacji z Warszawy Andrea Mitchell opowiadała o wizycie Mike'a Pence'a przy pomniku bohaterów getta. Dziennikarka relacjonowała słowa wiceprezydenta USA o Żydach, którzy zginęli w walce z nazistowskim reżimem i jego kolaborantami. Następnie stwierdziła, że jest to bardzo złożona historia. Żeby doprecyzować, mówimy o nazistowskiej okupacji Polski, podczas której zginęły setki tysięcy ludzi, Polaków i polskich Żydów. I oczywiście Żydzi zostali zabrani do obozów koncentracyjnych i obozów pracy. Mówiła Mitchell, informując o planowanej na jutro wizycie wiceprezydenta Mike'a Pence'a w Auschwitz. Wczoraj Andrea Mitchell powiedziała na antenie telewizji MSNBC, że podczas powstania w warszawskim getcie Żydzi walczyli, cytuję, przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. Słowa te wywołały powszechne oburzenie w Polsce i wśród Polonii. Skrytykował je także przewodniczący żydowskiej organizacji American Jewish Committee David Harris. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Torunianki powiedziały nie przemocy wobec kobiet. Przyłączyły się do akcji One Billion Rising, nazywam się Miliard, która odbywa się na całym świecie w walentynki. Ta na znak protestu, ale i w geście solidarności ze skrzywdzonymi kobiety tańczą. W tym roku tematem polskiej akcji jest kwestia zgody na kontakty intymne, bo tylko tak oznacza zgodę. Ja będziemy zaczynać od prawej. Warto wspomagać te kobiety, które boją się powiedzieć to, że są skrzywdzone. Taniec jest takim elementem łączącym nas wszystkich. Taki sposób wyrażania siebie. Jest wiele kobiet, które potrzebuje pomocy, a boję się tego pokazać. Akcja odbyła się w Toruniu po raz czwarty. A teraz czas na sport. Mateusz Fusiarz. Za nami bardzo zacięty mecz w Ergo Arenie. Trefl Gdańsk pokonał 3-2 PGS Krebełchatów i zameldował się w ćwierćfinale Champions League. Trefl prowadził 2-0, ale później Skra wrzuciła wyższy bieg i zdołała doprowadzić do tiebreaka. W nim gospodarze wygrali 16-14 i teraz świętują awans, którego przed sezonem chyba nikt się nie spodziewał. Skra ma jeszcze szansę na ćwierćfinał, ale raczej marne. A dziś w piłce nożnej rozgrywki, mówiąc bardzo oględnie, no nie tak ciekawe jak Liga Mistrzów. I mimo, że to już faza pucharowa Ligi Europy, to hitów jak na razie brak. Chociaż zdarzyła się niespodzianka, Batę Borysów pokonało 1-0 Arsenal. Ale warto zaznaczyć, że kanonierzy rewanż mają u siebie. Ponadto Lazio przegrało 0-1 z Sevillą, a Galatasaray 1-2 z Benficą. Rozpoczęły się kolejne spotkania, gra chociażby Napoli z FC Zurich i na boisku Milik i Zieliński. A teraz już kilka słów o sportach zimowych. W Ore Petra Wlchowa odniosła swój największy sukces w życiu. Słowaczka wygrała slalom gigant alpejskich mistrzostw świata. Był też polski akcent. Maryna Gąsienica-Daniel była 32. Znacznie lepiej sportowy czwartek wspominać będą biatlonistki Monika Hojnisz i Kamila Żuk. Hojnisz potwierdziła dobrą formę w tym sezonie i była czwarta. Natomiast Żuk skończyła na 6. miejscu i to jej najlepszy wynik w karierze. A to wszystko w sprincie na 7,5 km w Salt Lake City. A teraz świetne informacje prosto z Sarajewa. Nasza biegaczka narciarska Monika Skinder znów zdobyła medal na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy. Tym razem sięgnęła po złoto w sprincie stylem klasycznym. To drugi medal 17-latki na tej imprezie, a w ogóle czwarty zdobyty przez biało-czerwonych na Bałkanach. I na koniec raport z przygotowań do Mistrzostw Świata. Za niespełna 2 tygodnie najlepsi kolarze torowi globu zawitają do Pruszkowa. Czy welodrom już gotowy? Kilka składowych przygotowania areny, które jest bardziej po stronie areny Pruszków, czyli przygotowanie toru. Trwają prace stolarskie, malowanie. Już zaczęło się też przygotowanie po naszej stronie śródtorza. Też trzeba było ze strony areny poprawić światło, bo zbyt mało luksów, mówimy o transmisjach telewizyjnych w HD, do tego z kamerami slow motion, które wymagają więcej światła, więc te wymogi są dosyć rygorystyczne. Gdzie niegdzie ciekła woda. Tak jest w ogóle specyfika obiektów kolarskich, bo chociażby w centrali UCI w Szwajcarii też woda ciekła z dachu. Natomiast no, tych problemów oczywiście jest sporo. No, pamiętajmy, że ta arena ma już ponad 10 lat. No, niestety z kondycją finansową związku nie za dużo było środków, czy w ogóle zwykle mało środków, żeby robić renowację. Mówił szef Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Jędrzej Stęszewski. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami słabe opady deszczu albo mrzawki, na południu także śnieg. Jutro w Augustowie 4 stopnie, w Rzeszowie 6, w Warszawie 7, w Szczecinie 9, a we Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zawodnej asystyczny lek i dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Naturalnie na gorączkę. Nowy album Sonoristik Penderecki by Penderecki. Awangardowe dzieła z lat 60. Nagrane po raz pierwszy przez kompozytora. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Pani

Jeszcze raz witam. Piotr Gursztyn, przedstawię gości naszego dzisiejszego programu. Grzegorz Wołk, historyk Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Piotr Zaręba, publicysta, historyk, pisarz, autor słów "Jego życie to dzieje najlepszej części polskiej inteligencji". Ten cytat, którym zacząłem, to jest Piotra Zaręby. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i właśnie, to jest taka... Ten cytat jest dobrym punktem wyjścia. Jak dziecko warszawskich kolejarzy z Brudna doszło do takiej pozycji, że już za życia właściwie stał się pomnikową postacią, oczywiście pod koniec życia, no ale był pomnikową postacią. Jak to się stało? No ale to trzeba by uznać, że polska inteligencja jest wyłącznie inteligencją szlachecką. No, nie, mi nie chodzi o te kolejarskie korzenie, ale po prostu to, no, człowiek, który nie był skazany na wielkość, można nie, tak powiedzieć. Ale no. To wbrew pozorom to jest coś istotne, co padło na temat jego pochodzenia, bo to oczywiście jest taki jeden z licznych dowodów na uobywatelnienie kolejnych warstw społecznych. I to się stało jeszcze w II Rzeczpospolitej, a nawet czasem przed II Rzeczpospolitą. Przypomnę dalekim krewnym Jana Olszewskiego, Bustafana Okrzeja, bojowiec 1905 roku. Jedno z pierwszych wspomnień, co też odkryłem, dziecięcych Jana Olszewskiego, to był pochód pierwszomajowy z 1935 roku, na którym go ojciec zabrał. Więc to jest bardzo charakterystyczne, ale ten ojciec, będąc kolejarzem, był człowiekiem z aspiracjami umysłowymi. Starał się go wykształcić i to mu się udało. Więc absolutnie ta inteligencja, którą reprezentował Olszewski, no jest czymś naturalnym, jest ilustracją pewnego procesu historycznego. Także coś innego. No, to jest młody człowiek, który ma w momencie wybuchu końca II wojny światowej 15 lat, który nie tylko, że uczestniczy w Szarych Szeregach, nie tylko uczestniczy w, co prawda, szczątkowym, ale powstaniu warszawskim na Pradze. Tam ono nie było zbyt burzliwe i zbyt długie, ale uważa rządy komunistów wprowadzone w Polsce w 1945 roku, właśnie na Pradze pod koniec 1944 roku, za okupację sowiecką. Te warstwy społeczne teoretycznie były adresatami rewolucji, prawda? Natomiast no, absolutnie tak nie było. Ta cała młodzież, która razem z nim działa w młodzieżówce PSL-u, jest młodzieżą, czy prawie cała jest młodzieżą pochodzenia robotniczego, bardzo, bardzo prostego. Jego z kolei najbliższy przyjaciel Józef Łukaszewicz, który potem zginął, idąc do lasu, był synem chłopa z powiatu płockiego, więc to jest bardzo ciekawe. Myślę, że to był też jeden z powodów, choć oczywiście można sobie wyobrazić, że człowiek pochodzenia szlacheckiego też miałby tego typu wrażliwość, ale to był jeden z powodów też społecznej wrażliwości Jana Olszewskiego. On myślał do samego końca swojego życia w gruncie rzeczy o ludziach wykluczonych. Grzegorz Wołk. Ja myślę, że to jest jeden z takich elementów najmniej dostrzeganych, czyli właśnie ten element formacyjny tego pokolenia, które wyrosło w II RP, to jest chyba jeden z największych sukcesów II Rzeczpospolitej, bo jeżeli rozmawiamy o tym okresie, to zwracamy uwagę na to, że państwo zostało odbudowane, że udało się scalać z dużym trudem te trzy zabory i tego typu sprawy wracają. Natomiast jak popatrzymy właśnie na to, co mówił pan redaktor, no to Jan Olszewski w tym kontekście nie jest w żaden sposób postacią wyjątkową. Nie miał korzeni szlacheckich, nie miał korzeni właśnie takich, które teoretycznie w takim potocznym postrzeganiu tej historii powinny go tutaj premiować do takiego wzorcu patriotyzmu. No on jest jednym z wielu z tego pokolenia, z ludzi, którzy później walczyli w Powstaniu Warszawskim, którzy poszli do lasu. Na przykład dzisiaj rozmawiając o podziemiu niepodległościowym powojennym, zupełnie zapominamy o tym, że większość tych oddziałów tworzyli potomkowie, synowie chłopów, robotników. Wcale niekoniecznie to byli ludzie z wyższych warstw społecznych. No Jan Olszewski jakby później po wojnie sam doszedł do jakby wysokiego statusu. Natomiast no to jest przykład, tak jak mówiliśmy, przede wszystkim sukcesu formacyjnego II Rzeczpospolitej. I myślę, że tak na to należy patrzeć, że to jest postać oczywiście wybitna w tym pokoleniu, ale jednak no jakby to, co ją kształtowało, to była przede wszystkim II Rzeczpospolita i te tradycje, z których czasami dzisiaj może i niektórzy się podśmiewują, ale myślę, że na losy tego pokolenia urodzonego na początku lat 30., może troszeczkę wcześniej też, no to bardzo mocno zaważyło na jakby formacyjnych doświadczeniach tych ludzi. A jeśli chodzi o te wspomniane tutaj chwilę temu przez Piotra Zarembę korzenie PPS-owskie, na ile to jest ważne? No bo pamiętamy go jako polityka prawicy. Mówię to oczywiście po roku 89. On tego jakoś specjalnie nie wyjawiał, nie nawiązywał do tej tradycji. Jest pytanie, czy to po prostu przypadkiem, każdy się rodzi przypadkiem w jakiejś rodzinie, czy to jakoś zostało i formowało go? No jednak w jednym z wywiadów z profesorem Andrzejem Nowakiem, profesor Nowak zrobił kilka wywiadów z nim, powiedział, że on należy do tego i pokolenia, i środowiska, które nie odnosi się do słowa socjalizm ze wstrętem. Więc to mu zostało. Oczywiście zarazem odmówił w 89 roku Janowi Józefowi Lipskiemu udział w PPS-ie, odtwarzany PPS-ie. Uważał, że są kompletnie inne podziały. No on sam zresztą trochę ewoluował ideowo od człowieka jednak słusznie kojarzonego z masonerią, choć sam tłumaczył, że ta masoneria służyła trochę jako przykrywka działalności konspiracyjnej. Te 60. Tak, po doradcę episkopatu w latach 80., czyli człowieka, który w gruncie rzeczy gdzieś zbliża się do tego bardziej tradycyjnego patriotyzmu, konserwatyzmu, ale mam wrażenie, że cała jednak kontestacja modelu transformacji po 89 roku była gdzieś z ducha PPS-owska. Ona oczywiście... Czyli to spowolnienie prywatyzacji, któremu zarzucano. Pozycja związków zawodowych, ta teza, to jest oczywiście teza antykorupcyjna, ale teza, którą bardzo zwalczano. Ta teza o tym, że niewidzialna ręka wolnego rynku zbyt często stawała się ręką aferzysty, to jest wszystko wrażliwość jednak prospołeczna, lewicowa. Oczywiście ona zdanie bardzo wielu polityków po 89 roku wymagała raczej kostiumu solidarnościowego niż właśnie PPS-owskiego. PPS się kojarzył z pojęciem lewicy, a lewica z kolei się kojarzyła z pojęciem komunizm, prawda? No chwalenie się przez Olszewskiego po 89 roku, że on pamięta jako jedno z pierwszych rzeczy pochód pierwszomajowy, to Polakom wtedy by się źle z kolei kojarzyło, prawda? Trudno było ich na to jakoś pozyskać, czy przekonać do tego. Natomiast ja mam wrażenie, że jemu się do samego końca ta wrażliwość jednak nie sprzykrzyła. No ja z nim parę razy rozmawiałem, to akurat te rozmowy dotyczyły trochę czego innego, bo właśnie dotyczyły tej jego aktywności w młodzieżówce PSL-u. To skąd jej też paradoks, prawda? No bo ale o tym porozmawiamy. Ale właśnie on w tych rozmowach ze mną się jednak jakoś nie wypierał takiej ogólnolewicowej wrażliwości. Przy czym powiadam, to było specyficzny typ lewicowości. On był w bardzo ostrym konflikcie z PRL-em. Z tego punktu widzenia wszystkim było bliżej do konserwatystów, do prawicowców, prawda? A nie na przykład do dysydentów tak zwanych, czyli do ludzi, którzy wywodzili z PZPR-u. To też jest jeden z korzeni jego akcesu potem do prawicy, prawda? Bo ten spór o PRL był gdzieś, wymagał właśnie takiej etykiety. Ale ja jestem przekonany głęboko, że Janowi Olszewskiemu się oczy śmiały do dawnych socjalistów. Tak po prostu było. Śmiały się oczy do dawnych socjalistów, panie Grzegorzu? Myślę, że na pewno, ale z akcentem do dawnych, bo właśnie, PRL zawłaszczył pojęcie socjalizmu i to widać nawet jak powstała Solidarność. Przecież jak tak popatrzymy na poglądy, które prezentowali czy wówczas i później ludzie tworzący Solidarność, istniejący później na scenie publicznej, nie tylko właśnie Jan Olszewski, to bardzo dużo z nich się odwoływało do tego etosu, ale nie używało tej nazwy. Właśnie po PPS jako inicjatywa z 86 roku była pierwszą taką poważną w ogóle próbą przywrócenia tej nazwy socjalizm, socjaliści jako coś w odczuciu społecznym niekomunistycznego, nie PRL-owskiego, nie PZPR-owskiego. To nie jest przypadek, że to zawłaszczenie języka w PRL-u było tak mocne, że nawet Służba Bezpieczeństwa określała wrogów jako element antysocjalistyczny. Czyli to było śmieszne. Powstaje PPS i to jest partia antysocjalistyczna. Tak? Powstają jakieś inicjatywy, które mówią, dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest stuprocentowy program nowoczesny, jak na standardy lat 80. lewicy, a PRL, Policja Polityczna, PZPR, działacze komunistyczni mówią, że to są działacze antysocjalistyczni. Więc w tym sensie Jan Olszewski, myślę, że trafił tutaj w sedno, mówiąc, że on był socjalistą, ale tym właśnie socjalistą sprzed zawłaszczenia wywłaszczenia tego słowa. I faktycznie mi się wydaje, że to, co on mówił, te wszystkie jego słowa już po 89, a zwłaszcza po 92 roku, gdzie oceniał transformację polską, no one głównie wynikały z jego, z tego etosu socjalistycznego, który cenił do końca życia i który był mu dość bliski, ale też pamiętajmy o tym, że w Polsce ten podział lewica-prawica to jest odwieczna dyskusja, że jednak kwestie społeczno-gospodarcze no tutaj schodzą na dalszy plan i jakby oceniamy polityków, a przecież Jan Olszewski był ważną postacią w latach 90. Polskiej sceny politycznej, no oceniamy głównie przez pryzmat właśnie chociażby poglądów na lustrację. A no tutaj Jana Olszewskiego od tego 92 roku wrzucono w ten wór i jakby no dorysowano mu dość brzydką gębę, mówiąc no tak troszeczkę niezbyt miło. I on jakby, wydaje mi się, że on nie do końca się w tej roli mógł odnaleźć, bo ja tylko przypomnę, że Olszewski no był ikoną, jeżeli chodzi o środowisko prawnicze broniące opozycjonistów w latach 80. Zapewne niewielka część słuchaczy ma świadomość tego, że on jest autorem takiej no podstawowej broszury Obywatela Służba Bezpieczeństwa. To był taki mini przewodnik savoir vivre, jeżeli ktoś chciał w ogóle działać w konspiracji. On to napisał w drugiej połowie lat 70. I to funkcjonował, ten przewodnik Obywatela Służba Bezpieczeństwa właśnie jasno mówił, co takiemu opozycjoniście można zrobić, co powinien zrobić i kiedy może powiedzieć SBK-owi, którego chce przesłuchać, że coś jest bezprawne. Tam są takie rzeczy, że naprawdę myślę, że wiele osób uniknęło współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa dzięki lekturze tego przewodnika. Wiele się tłumaczyło swoim uwikłaniem, że to było przed wydaniem tego, bo też słyszałem opinie takie obroniące niektórych osób, które się uwikłały, że to było jeszcze przed wydaniem. Ale tutaj chyba się trochę chronologicznie zagalopowaliśmy, przepraszam, że tak brutalnie przerwałem, bo bym wrócił do tego momentu właśnie tuż powojennego, bo on jest bardzo ważny. Tutaj też można tak powiedzieć, że polskie partie lubią zawłaszczać pomnikowe postaci, zwłaszcza jak ta postać już nie żyje i w związku z tym sama nie może odnieść się do takiego zawłaszczenia, a dzisiejszy PSL jakoś nie zawłaszcza tego działacza młodzieżówki PSL-owskiej z lat 45-47. No tak, ale że to był dość krótki okres. On nie był jednak członkiem stronnictwa, prawda? I oczywiście to były środowiska, no, które się związały z PSL-em. Był bardzo aktywnym sympatykiem. No tak, tak, oczywiście. I z tym, że były to środowiska, no, które się, że tak powiem, związały z PSL-em nie jako z partią chłopską, tylko jako z takim ogólnonarodowym ruchem oporu, wielkim pospolitym ruszeniem. Ci młodzi ludzie byli bardziej spadkobiercami konspiracji wojennej, prawda? No oczywiście często bardzo młody wieku tam byli, bo powtórzę jeszcze raz, Olszewski był 15-latkiem w 45 roku, ale cała ta młodzieżówka właśnie z Pragi, którą on współorganizował, no, była właśnie złożona, a zwłaszcza kierowana przez ludzi, którzy w czasie wojny byli w AK, byli właśnie związani z konspiracją, prawda? Więc to znowu, no, trudno to mówić o takim stricte ludowym. A dlaczego to jest taki ważny okres? To jest ważny dla niego też okres i on ja temu zawdzięczam, temu, że się sam tym zajmowałem, zawdzięczam rozmowy z nim w roku 2017 i jeszcze 18. Mianowicie on no przeżył jeden z takich największych dramatów swojego życia. Mianowicie grupa jego kolegów znalazła się w budynku PSL-u, kiedy uciekł Mikołajczyk i broniła tego budynku przed bojówkarzami, którzy w imieniu no, rozłamowej grupy PSL-u przejmowali ten PSL, a potem doszło do starcia z ubekami. Ten kolega został wyrzucony ze szkoły, oni chodzili razem do szkoły, to był kolega po prostu z jednej ławki szkolnej w liceum, gimnazjum i liceum Lisa Kuli. I potem po kilku miesiącach, no nie widząc przed sobą perspektywy właściwie żadnej, Józef Łukaszewicz, bo tak się on nazywał, poszedł do lasu. Trzy miesiące wystarczyły, żeby został schwytany razem z grupą partyzantów i skazany na śmierć i stracony. Dla Olszewskiego to było niesłychanie traumatyczne przeżycie. On 70 lat po tych wydarzeniu, no mówiąc szczerze, prawie płakał, prawda? To znaczy, no, w kanale czuło się w głosie ogromną emocję. To był rzeczywiście jego przyjaciel. A zarazem, no, to był też taki przykład pewnej dyskusji między nimi, bo Olszewski go przekonywał, żeby on do tego lasu nie szedł. I on podtrzymywał w te 70 lat później taką opinię, że owszem, na samym początku ta partyzantka jakiś sens miała, ale w 48 już niespecjalnie. Więc to jest oczywiście też ciekawe, bo a zarazem jeszcze mówił inną rzecz, to znaczy, że nie może go osądzać krytycznie, ponieważ gdyby sam się w tym budynku wtedy znalazł, to jest rola przypadku, no to być może też by do tego lasu poszedł. Więc to jest taki, to pokazuje, że ta dyskusja o wyklętych jest w ogóle trochę zafałszowana z obu stron. To znaczy, z jednej strony ta wizja, że to była jedyna droga oporna, jest absurdalna, ale z drugiej strony mówienie, że ci ludzie dokonywali złych wyborów, prawda, no jest też absurdalne, bo w bardzo wielu wypadkach to za nich historia to tego dokonywała, prawda, no oni po prostu byli ludźmi drugiej kategorii, oni byli ludźmi wyplutymi przez system. I on, mam wrażenie, całą resztę życia starał się jakby dojść do niepodległości, no, w sposób bardziej pozytywistyczny, czy właśnie taki romantyczno-pozytywistyczny, prawda? Idzie na studia prawnicze, ale nie wstępuje do Związku Młodzieży Polskiej, jest w redakcji Po Prostu, czyli gazety związanej jednak z ZMP, czyli no, wywodzącej się, można powiedzieć, z reżimu, ale zbuntowanej na moment, prawda? No a już później, no to jest oczywiście droga tworzenia różnych niezależnych inicjatyw, no i droga adwokata. Adwokat to był zawód, który dawał pole do stosunkowo dużej niezależności, jak mało który zawód w Polsce ówczesnej. To znaczy, był to jeden z niewielu, można powiedzieć, zawodów nieskoszarowanych, niezorganizowanych przez władzę, prawda? Oczywiście tam były elementy kontroli. Korporacja ta nie była całkowicie niezależna. No, przez moment był zresztą zawieszony w tym zawodzie. I to musiało się stać, bo prawie każdy niezależny adwokat, który bronił w sprawach politycznych, no, popadał w kolizję z władzą. Natomiast no, oczywiście to mu dawało możliwość, różne możliwości, bo dawało mu pole do pewnej niezależności. Panie Grzegorzu, okres 45-48, Jan Olszewski. No, ja bym jeszcze tylko nawiązał do tego PSL-u, dlaczego nie bierze Olszewskiego na sztandary. To mi się wydaje, że tutaj sprawa jest i prosta, i łatwa jednocześnie, biorąc takich ludzi jak Olszewski. Udział w obaleniu rządu, to pewnie pan chce powiedzieć. Nie, właśnie, że nie. Chcę powiedzieć to, że właśnie biorąc takie na sztandary takie osoby jak Olszewski i przecież ci chłopacy broniący budynku PSL-u i te wszystkie setki, tysiące osób, które się wówczas zaangażowały w PSL, PSL ten odrodzony już w III RP musiałby się odciąć od ZSL-u, bo nie można jednocześnie trzymać tradycji partii satelickiej względem PZPR i tutaj odwoływać się do ludzi, którzy bronili niezależności tej partii na początku lat 40., gdzie ten system się jeszcze formował, więc no tutaj akurat ta partia wybrała tą drogę, która wykluczyła jakby tutaj szczycenie się takimi osobami jak Jan Olszewski. I tak to wyglądało. A Jan Olszewski właśnie, no on, myślę, że tutaj po raz kolejny w bardzo prostych słowach, ale ujął dość skomplikowany problem tego podziemia niepodległościowego, o którym pan redaktor opowiadał. Bo prawdą jest, że wiele tych osób takiej alternatywy jak Jan Olszewski nie miało. Musieli, tak jak ten jego przyjaciel, nie mieli perspektyw w Polsce. I gdy już te nadzieje na trzecią wojnę światową padły, no to no zostawał im ten las. No i na szczęście dla polskiego życia publicznego Jan Olszewski tą alternatywę miał, był w stanie się wykształcić. I faktycznie, bo my dzisiaj postrzegamy ten PRL jako takie dwie legendy, czarną, no białą może nie, bo to było, ale jakąś taką powiedzmy szarą. A ta rzeczywistość była dość skomplikowana i faktycznie, no paradoksalnie można było być prawnikiem, który funkcjonował w miarę niezależnie, funkcjonował na etycznie uczciwych zasadach i gdy stało się, jakby ten PRL-owski łańcuch się zaczął rozluźniać z biegiem lat, to stało się to, co z mecenasem Olszewskim, Siłą Nowickim i z kilkoma innymi, czyli oni mogli też tym ludziom pomagać, sami się zaangażować w różne inicjatywy opozycyjne. No te lata 40-50 myślę, że były najbardziej trudne w życiu zawodowym czy takim quasi publicznym, ale no kiedy tylko pojawiały się jakieś szczeliny w tym murze, to akurat Jan Olszewski był tą osobą, która starała się wchodzić. I jak mówimy o tych lewicowych inklinacjach, no to właśnie ten okres lat 50., 60. to jest ten czas, kiedy mamy Klub Krzywego Koła, kiedy mamy Loże tutaj, Kopernik. Tak, no ale tutaj to jest kwestie masońskie, jakby to jest jeszcze inny temat do dyskusji, ale no działalność dziennikarską, o której no dzisiaj wydaje mi się, że poza Adamem Michnikiem, poza Adamem Michnikiem, który w swoim tekście wspomnieniowym o Janie Olszewskim, to wydaje mi się, że jakoś w mediach informacje o tym, co robił Jan Olszewski w okresie przełomu październikowego po 1956 roku, to jakoś tak zniknęły. No, niestety jakby postać dość dużego formatu sprowadzamy do tego nieszczęsnego 1992 roku i wydarzeń politycznych o dużej temperaturze, która jest z tym związana, czy była związana. Natomiast no, zapominamy o tym, że ten człowiek no, nie wziął się znikąd i sprowadzanie jego życiorysu do półrocznego czy czasu jego życia, oczywiście jednego z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszego, czy do jednej nocy, podczas której jego rząd został odwołany czy obalony, w zależności od tego, która strona sporu politycznego o tym mówi, to używa tych dwóch różnych słów. Natomiast no, ten 56 tekst na spotkanie ludziom za K, no to jest też coś, co powinniśmy pamiętać. Dlaczego? Dlaczego? No to jest tekst, ja tylko pokrótce przypomnę, który był jedną z takich najgłośniejszych i pierwszych prób rehabilitacji żołnierzy Armii Krajowej w oficjalnej prasie, który się opublikował i był takim jakby wiadomym symptomem odwilży wypuszczenia tych ludzi z więzień i jakby wpuszczenia ich, umożliwienia ich funkcjonowania jednak w ramach PRL-u, co było tyle ważne, że ci ludzie jednak w okresie stalinowskim byli bardzo mocno represjonowani i to był element, no, który dawał im szansę przynajmniej egzystencji, bo oni nie zostali niestety całkowicie, jakby tutaj historia nie przyznała im jeszcze wtedy racji, ale właśnie takie teksty jak ten tekst mecenasa Olszewskiego no, dawał im szansę na próbę przynajmniej podjęcia normalnego życia. Wspomnieliście obaj panowie tutaj właśnie o tym wątku bardzo ważnym, bardzo, bardzo ważnym, żeby to podkreślić, adwokackim. On już w młodym wieku realnie, bo jako 30-latek był obrońcą w słynnych procesach, bo bronił Melchiora Wańkowicza, Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, Janusza Szpotańskiego, Adama Michnika, studentów z marca 1968 roku. Jak to się stało, że młody prawnik został obrońcą w tak ważnych i newralgicznych, można powiedzieć, procesach sądowych? 30-paru latek jednak, bo to on jest rocznik 30, więc... No przed 40 w każdym no razie. Tak, nie, no, to jest jednak młody wiek. Nie, ja myślę, że no, po pierwsze jednak takie rozmaite przełomy, prawda, no, produkują szybkie kariery. No przypomnę, że ten słynny tekst... czy to nie jest tak, że przerwę ci, że po prostu ci zasiedziali adwokaci bali nie, się... Nie, to zaraz chciałem do tego dojść, natomiast no, pan przypomniał ten tekst z 56 roku, no wtedy Olszewski miał 26 lat i napisał jeden z ważniejszych tekstów w Polsce. Notabene nie tylko Michnik przypomniał o tym, bo cytaty, które Piotr Górszczyn na początku przywołał, one były cytatami z mojego tekstu o Janie Olszewskim w Polsce Times, gdzie też to wszystko przypomniałem i także tę jego działalność po prostu. No więc jeżeli tak, no to on był już wtedy postacią dosyć ważną publicznie, prawda, znaną różnym środowiskom zarazem. Oczywiście to jest święta racja, no nie było ogromnej kolejki chętnych do takich procesów, no. Brał takie sprawy ten, kto był odważny, kto miał power, kto miał właśnie no, siłę charakteru. I myślę, że i cała jego biografia go do tego predestynowała. Myślę, że on chciał jednak też w jakiś sposób, no powiedziałbym, skoro już wybrał ten pozytywizm, skoro musiał się naginać w czasie studiów, to później miał cały czas takie poczucie, że trzeba jednak teraz się, że tak powiem, poświęcić w jakiś sposób, prawda? To znaczy, że to jeśli jego przyjaciel zginął, no to on był jakby podwójnie zobligowany do tego, żeby tej wolnej Polsce na różnych polach służyć. No i to jest całe wytłumaczenie tej drogi adwokackiej, no, która oczywiście nie przyniosła mu dramatu żadnego, ale no wymagała odwagi. uwagi. On był notabene, to już tak ubocznie, powiedzmy, mimo że był, uchodził w latach 60. z lwa salonowego, to tak trochę anegdotycznie mówiąc, prawda, człowieka dosyć towarzyskiego, zresztą całe życie mu to, uwielbiał kawiarnię jako miejsce funkcjonowania, co jednocześnie nie był człowiekiem bogatym, to znaczy to nie był adwokat nastawiony na zysk, to był adwokat sprawy, prawda, to znaczy to jest jeden z tych adwokatów, którzy byli w II Rzeczpospolitej i przed I wojną światową, takich adwokatów, prawda, którzy podejmowali spraw no, beznadziejnych, ale spraw właśnie wikłających ich w konflikt z władzą. I on był jednym z nich. Panie Grzegorzu? No zdecydowanie tak. To był przykład jednego z niewielu adwokatów, którzy podejmowali się tak trudnych spraw. Jan Olszewski bronił w procesach politycznych długo przed pojawieniem się opozycji. No zresztą właśnie gdyby nie ta rola adwokata, to dzisiaj rozmawialibyśmy o Janie Olszewskim jako jednym z oficjalnych współzałożycieli Komitetu Obrony Robotników. Ale to tak właśnie wygląda, że, że to przejście z roli adwokata w rolę opozycjonisty było w sumie dość płynne i bardzo konsekwentne i takie wręcz jakby to miało nastąpić, bo jako adwokat przecież najpierw był ten list 59 i dopiero potem był Komitet Obrony Robotników. Zgadza się, tylko że właśnie Komitet Obrony Robotników był też w ten sposób organizowany, że Jan Olszewski odegrał no, jedną z wiodących ról w całym jakby procesie powstawania KOR-u, natomiast nie został formalnie jego członkiem z prostej przyczyny. Ktoś tych ludzi musiał bronić, a Olszewski na przykład po próbach obrony studentów po wydarzeniach marcowych w 68 roku był zawieszony. No tutaj obawiano się, że ten schemat w 76 roku zostanie powtórzony i dlatego Olszewski oficjalnie współzałożycielem KOR-u nie został, ale no tak jak mówię, to w tą rolę opozycjonisty on tutaj wchodził płynnie, ale cały czas jednak wygrywała ta rola adwokata. On się wydaje mi, że czuł się w niej bardzo dobrze. Jeżeli się przeczyta jego mowy obrończe, one są z jednej strony, tutaj opieram się na opiniach wybitnych prawników, no jednak majstersztykiem momentami warsztatowym w tym zawodzie, ale też one mają, z racji myślę, że też tego, że to były procesy polityczne, ewidentnie polityczne, sterowane przez władzę, mają taki bardzo duży wymiar etyczno-moralny tego, co on tam mówił, na co wskazywał, w jaki sposób tych ludzi przez wiele lat bronił i też, powiedzmy sobie wprost, on bronił bardzo różnych osób o bardzo różnych poglądach politycznych. No tutaj jednak nie było tak, że on się zasklepiał do tego, żeby być obrońcą tylko jakby swojego środowiska. To wcale tak nie wyglądało i to było widać chociażby w latach 80. po stanie wojennym, gdzie już no, był jednym z tych dyżurnych adwokatów, gdzie tutaj jakby liczba tych adwokatów opozycji akurat w stanie wojennym się troszeczkę zwiększyła. Więcej osób było gotowych się poświęcić w tej roli. No ale jednak Jan Olszewski, jak popatrzymy w jakich procesach występował, no to ewidentnie we wszystkich poważnych, czy praktycznie wszystkich poważnych procesach politycznych PRL-u od połowy lat 70. i częściowo w latach 60. no brał udział. No właśnie, doszliśmy do lat 80., ponieważ czas nas goni. Jaka była rola Jana Olszewskiego właśnie od powstania Solidarności? Z jednej strony był człowiekiem, który odegrał bardzo dużą rolę w powstaniu Solidarności. Jednak to wymagało również dobrych prawników, prawda, którzy by przygotowywali rozmaite akty prawne, dokumenty, statut związku. Natomiast on zarazem był troszkę, jako ten ekspert prawny, troszkę z boku. To znaczy, w ogóle zaczęło się od tego, że spóźnił się do Stoczni Gdańskiej, więc jakby no, już to trochę go ustawiło gdzieś, znaczy inni eksperci go, czy ci właśnie kandydaci na doradców go trochę wyprzedzili, a potem z kolei chyba on gdzieś ustawił się w takiej roli człowieka, który doradza, ale z zewnątrz, jakby z pozycji właśnie człowieka związanego się z Kościołem. No cały czas oczywiście też była ta kolizja, o której pan mówił, ona także dotyczy lat 80. z jego adwokackimi, to znaczy człowiek zbyt zaangażowany w działalność związkową, no nie byłby jednocześnie, nie mógłby być adwokatem, prawda, jego nie internowano na przykład, ale nie internowano go w tym czasie, kiedy inni byli internowani. On jakby pełni ze swoje funkcje obrończe. Niewątpliwie był, i to zresztą już w wcześniejszych okresach też wychodziło, to znaczy niewątpliwie był zwolennikiem radykalnych celów i umiarkowanych metod. To znaczy on już w latach 70. w tych dokumentach polskiego porozumienia niepodległościowego, to jest kolejna nazwa, która się pojawia, one były formułowane, można powiedzieć, anonimowo, znaczy z pozycji konspiracyjnych, prawda? Już wtedy wypowiadał się za niepodległość jako celem. Nie za finlandyzacją, nie za poprawianiem socjalizmu, tylko za niepodległością, ale z drugiej strony no, był zwolennikiem daleko idącego pragmatyzmu. To jest zresztą często było charakterystyczne ludzi, którzy się wywodzili z tych środowisk, powiedziałbym, postakowskich, z dawnych partii politycznych. Oni często nie mieli, powiedziałbym, przekonania, że komunizm jest czymś no takim, że łatwo się go rozmontuje, bo mieli za sobą doświadczenia stalinizmu, mieli za sobą doświadczenia różnych, że tak powiem, wahnięć tego systemu. Nie mieli może takiej łatwości jak dysydenci. Dysydenci traktowali trochę to państwo jako własne, prawda? Znaczy mówię o ludziach, którzy byli w PZPR-ze albo byli ze środowisk komunistycznych. A Olszewski był człowiekiem lewicy, albo lewicy, był człowiekiem jednocześnie dawnej Rzeczpospolitej. Był człowiekiem właśnie, no, można powiedzieć, to można użyć tego słowa środowisko postakowskie, chociaż oczywiście on sam był tylko w tych szarych szeregach. No, i z tego punktu widzenia on był pozytywistą, był takim właśnie no, doradzającym umiar. Czasem też wydaje mi się, że angażował się nawet w takie no, trochę dyskusyjne inicjatywy, na przykład u jego udział, podobnie jak Chrzanowskiego i Stelmachowskiego w namawianiu jedenastki tak zwanej, czyli liderów Solidarności i KOR-u do tego, żeby być może rozważyli wyłączenie się przez jakiś czas życia politycznego, a może emigrację, no, był w jakiś tam sposób dwuznaczny, a tu linia Kościoła z kolei. Ja tak przed przyjściem do studia zastanawiałem się, jak taka audycja mogłaby wyglądać za 50 lat. I tak sobie postawiłem pytanie o największe jakby osiągnięcia Jana Olszewskiego w trakcie jego działalności publicznej. I wydaje mi się, że to jest jedna z niewielu osób, o której można powiedzieć, że to jest polityk spełniony. Że odszedł jako polityk spełniony. Bo tutaj i uargumentowałbym to dwoma elementami. Jeden, i to bardzo często się pojawia przy okazji obalenia rządu Jana Olszewskiego, czyli to była pierwsza ekipa. Jan Olszewski był pierwszą osobą, która bardzo jasno wytyczyła naszą drogę do NATO. I to jest taki sukces, który myślę, że tutaj jakby na tym życiorysie powinien mieć duże piętno. Ale druga, o której się dużo mniej pamięta. To są właśnie lata 80. i Solidarność. No, Solidarność kojarzymy głównie z działaczami Solidarności, ale już to, dlaczego ten związek przybrał taki kształt, jaki przybrał, czyli że to był Lech Wałęsa, może inaczej, Lech Wałęsa podpisując porozumienia sierpniowe, wcale nie gwarantował, że to będzie związek ogólnopolski, bo te porozumienia tego nie gwarantowały. Wcale nie było zagwarantowane, że to nie będzie na przykład związek branżowy. Władze komunistyczne dążyły do tego, żeby Solidarność ułożyć w ten sposób, żeby ją później łatwiej można było spacyfikować. A Jan Olszewski jest jedną z dwóch osób, które przeforsowały koncepcję Związku Ogólnopolskiego. Tą drugą był Karol Modzelewski. Tak, drugą osobą był Karol Modzelewski i to są dwie osoby, dzięki którym Solidarność przybrała taki kształt, jaki znamy z historii, czyli związku, który nie dał się zniszczyć inaczej niż przez wprowadzenie stanu wojennego, czyli przez zbrojne zduszenie. No to pokazuje jakby, że ta koncepcja była słuszna, że Solidarności nie dało się właśnie według tej wizji Jana Olszewskiego, który przecież dopracował statut związku, te wszystkie przepisy opracowywał. Oczywiście zawsze patrzymy na frontmenów, czyli tutaj liderów robotniczych, którzy na fali strajków sierpniowych z Wałęsą na czele wypłynęli, ale zapominamy często o ekspertach, albo pamiętamy o tych ekspertach, którzy później, jak Geremek, odgrywali ważniejszą rolę niż w tym 80 roku. Natomiast no, tutaj ten udział Jana Olszewskiego w narodzinach Solidarności jest moim zdaniem czymś, co akurat im dalej od jego śmierci, tym będzie chyba mocniej w jego życiorysie akcentowane, bo to jest naprawdę jeden z takich elementów, myślę, że może i na pewno z dwóch, trzech najważniejszych elementów w jego życiu, które zmieniły historię Polski, po prostu. Dochodzimy do momentu, w którym Jan Olszewski, według mnie, stał się postacią ogólnie znaną, sławną, czyli do procesu w sprawie zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. On był pełnomocnikiem oskarżyciela posiłkowym. Ten proces był transmitowany, jego mowy były transmitowane. Jak to jest ważne? Dla Jana Olszewskiego, dla historii Polski, czy dla nas dla jako procesu. No, proces księdza Popiełuszki to przede wszystkim właśnie dzięki tym transmisjom, to miał być pewnego rodzaju show tworzony przez władze, które starały się tutaj nim sterować w przekazie medialnym, tak żeby jakby stracić jak najmniej, ugrać swoje cele propagandowo-polityczne. I co, on zepsuł tę zabawę? No myślę, że w sporej mierze tak, bo pamiętajmy o tym, że ten proces był tak sterowany, że nagle okazywało się po wystąpieniach i oskarżonych i innych osób, sędziów zaangażowanych w ten proces, że de facto ksiądz Popiełuszko był jednym z oskarżonych w tym procesie, można tak powiedzieć symbolicznie. On był co chwilę atakowany, co chwilę mu zarzucano różne niecne rzeczy i jakby usiłowano to zestawiać z jego mordercami. No tutaj mecenas Olszewski był tą osobą, która jako oskarżyciel posiłkowy dość mocno te działania władz piętnowała i tutaj starał się reagować. Jedna z jego mów pod tym względem moim zdaniem była bardzo dobrze skonstruowana, bo on z jednej strony występował, to jest pewien paradoks, jako obrońca godności oskarżonych. Tutaj sam zaznaczał, że występuje w nietypowej dla siebie roli, bo jest oskarżycielem, ale jednak no tutaj częściowo broniłby godności tych ludzi. A z drugiej strony zaraz po tym, jak mówił o dużej wartości godności człowieka, wytykał właśnie władzom manipulowanie tym procesem, ustawianie tutaj księdza Popiełuszki w roli wręcz osoby, która prawie że zachęcała do tego, żeby władza go w ten sposób potraktowała. No tutaj ta rola mecenasa Olszewskiego wykraczała, myślę, że dużo mocniej poza rolę klasycznego oskarżyciela niż chyba w żadnym innym procesie politycznym w PRL-u ta rola jakby medialna poprzez transmitowanie nie była tak ważna jak rola Olszewskiego w procesie księdza Popiełuszki, czy zabójców księdza Popiełuszki. No tak, oczywiście, że odegrał tę rolę w zbijaniu pewnego propagandowego, jak to powiedzieć, pewnej propagandowej linii, która rzeczywiście księdza Popiełuszkę deprecjonowała. No z drugiej strony oczywiście można też to inaczej odczytywać jego rolę, bo w tym jego końcowym wystąpieniu on niewątpliwie bardzo mocno się zaangażował w forsowanie takiej tezy o prowokacji przeciwko Jaruzelskiemu. Ja oczywiście nie odrzucam tak całkowicie tej tezy, ale z drugiej strony no pamiętajmy o pewnym kontekście, prawda? To znaczy to było trochę realizowanie takiej koncyliacyjnej linii episkopatu, że my jednak no, piętnując MSW, piętnując rozmaite ponure praktyki jakichś domniemanych dogmatyków, jednak samego Jaruzelskiego czyszczamy. I to wynikało z tego, o czym ja już mówiłem poprzednim razem, w poprzedniej wypowiedzi. Mianowicie to on jednak wtedy był tym właśnie koncyliatorem. On jednak stawiał za cel, wtedy było duże przekonanie, oczywiście ono moim zdaniem było błędne, ale no było duże przekonanie, że to wywoła jakiś wstrząs, prawda, że może dojść do jakichś rozruchów. To przeświadczenie się przez kilka miesięcy utrzymywało. I myślę, że on tutaj działał zgodnie z poglądem prymasa Glempa, czy biskupów, którzy nie chcieli takich wstrząsów, prawda? Więc on był właśnie wtedy w latach 80. tym pozytywistą najbardziej może. Co paradoksalnie kontrastowało później, ale to można bardzo łatwo wytłumaczyć z jego radykalizmem w latach 90., prawda? Bo niektórzy mu to potem wypominali. No jak, to był taki bardzo miękki, prawda? Zalecał spokój nieustannie, a potem nagle chce się mścić na dawnych PZPR-owcach. Oczywiście to moim zdaniem nie była wcale zemsta. Natomiast no warto to odnotować. Warto ale ja mam wrażenie, że on w 89. roku jakby chciał się wycofać z polityki, bo on nie startował w wyborach. No ale to wynikało jednak z pewnego sporu, prawda? To znaczy on nie startował nie dlatego, że chciał się wycofać z polityki, tylko była cała grupa polityków, która kwestionowała ten model układania list. Oczywiście to było tak, że on się czuł wtedy trochę wypychany z polityki. On wziął udział w obradach Okrągłego Stołu, a właściwie w jednym z podstolików. Nie chciał być jego przewodniczącym.